niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 maja, minęła godzina 18. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju obchodzono dziś 230. rocznicę Konstytucji 3 maja. Systematycznie zmniejsza się liczba zakażeń i hospitalizacji z powodu koronawirusa w Polsce. Potwierdzają to kolejne dane Ministerstwa Zdrowia. Europejska Agencja Leków ruszyła z badaniami nad szczepionką dla nastolatków w wieku od 12 do 15 lat. W całej Polsce dziś z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego świętowano 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Białymstoku mieszkańcy i przedstawiciele władz oraz różnych środowisk złożyli kwiaty m.in. przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Chcieliśmy z wnukami przyjść, pokazać. Jak młode pokolenie musi wiedzieć. Kokarda jest. Taka jest. W jakich barwach? Białego i czerwonego. Trzeba pokazać, że pamiętamy. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Przecież to pierwsza konstytucja europejska, tak nowoczesna, która zakończyła się początkowo fiaskiem, ale dała asumpt później do demokratyzacji życia nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Staram się co roku być, zawsze flaga wywieszona. Człowiek powinien być patriotą, bo uważam, że ojczyzna to jego matka. Centralne obchody odbyły się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli prezydenci 5 państw Europy Środkowej. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, obecnie dziś w stolicy są także przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy. Dodajmy, że Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. Jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. W czasach, kiedy zachwiał się stary porządek świata. W czasach filozofów i rewolucjonistów. Jednym świtała wolność, a inni musieli jej bronić. Polsko-Litewska Rzeczpospolita słabła dzień po dniu. Sąsiednie państwa bezprawnie wyszarpały jej prowincje. W tej czarnej godzinie zawiązuje się konspiracja. Dla ocalenia ojczyzny powstaje Konstytucja 3 maja. Poszczególne anteny publicznego nadawcy z okazji Narodowego Święta prezentują specjalne programy. Między innymi o 21.00 Radiowa Dwójka przypomni słuchowisko Tomasza Lerskiego po to, by byli wolnymi od obcej przemocy hańbiących nakazów. W reżyserii Janusza Kukuły słuchowisko ukazuje dramat polskiej walki o zachowanie niepodległości w innym niż dotąd ujęciu poprzez pryzmat połączenia trzech potęg łamiących bezpardonowo wolność i wszelkie prawa do istnienia słabszego od siebie sąsiada. 2525 nowych zakażeń koronawirusem i 37 zgonów. To dzisiejsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemicznej. W ciągu doby przybyło ponad 9 tysięcy ozdrowieńców. Systematycznie zmniejsza się liczba zakażeń i hospitalizacji z powodu koronawirusa, podkreśla wiceminister Waldemar Kraska. No rzeczywiście te wyniki są świąteczne, ale jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to widzimy, że jest także spadek dziennych zachorowań. No ale myślę, że ten trend się utrzyma, szczególnie, że widzimy także codziennie spadek ilości zajętych łóżek w polskich szpitalach. Obecnie mamy zajętych troszkę powyżej 20 tysięcy łóżek. Także spadają miejsca zajęte przez pacjentów ciężko chorych, tak zwane miejsca jemowe, respiratorowe. Minionej doby wykonano ponad 31 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Europejska Agencja Leków rozpoczęła ocenę szczepionek dla młodzieży od 12 do 15 lat produkcji BioNTech i Pfizer. Konsorcjum złożyło w ubiegłym tygodniu wniosek o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie preparatów, które obecnie są dostępne dla osób powyżej 16 roku życia. Beata Płomecka. Europejska Agencja Leków poinformowała, że przeprowadzi przyspieszoną ocenę danych przesłanych przez BioNTech i Pfizer, w tym także wyników badań klinicznych z udziałem nastolatków. Opinia ma być opublikowana w przyszłym miesiącu. Unijna agencja zastrzegła, że termin ogłoszenia oceny może być przesunięty, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje z konsorcjum. Zgodnie z procedurami ocena ekspertów unijnej agencji zostanie przekazana Komisji Europejskiej, która wydaje ostateczne decyzje o dopuszczeniu szczepionek na unijny rynek. Konsorcjum BioNTech i Pfizer poinformowało w ubiegłym tygodniu, że wniosek do Europejskiej Agencji Leków został złożony w oparciu o wyniki trzeciej fazy badań klinicznych, które wykazały 100% skuteczność preparatu u młodzieży od 12 do 15 lat. Testy przeprowadzone zostały na grupie ponad 2000 nastolatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec krótko informacja z dróg. Tworzą się korki przed bramkami wyjazdowymi z płatnego odcinka autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Powodem są powroty z majówki osób, które wypoczywały nad morzem. Korek ma obecnie nieco ponad 3 km. Więcej informacji z dróg znajdą Państwo w dostępnym przez internet w Technologii DA+ i poprzez aplikację Polskim Radiu Kierowców. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie zdecydowanie więcej słońca niż dzisiaj, także i będzie cieplej. Na południu nawet 20 stopni, na północy i zachodzie do 10. Uwaga, tej nocy w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim spodziewane są przymrozki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To musimy kupić w drogerii, to w spożywczym, a po to znowu do meblowego. Zakupy zajmą wieki. Spokojnie, to wszystko na Allegro mają. Jeżeli najważniejsze jest nie latanie po sklepach, na Allegro mają to, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dziś wydanie specjalne audycji. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 19. Wydanie świąteczne, stąd też dziś wyłącznie filmowe polskie wątki. Będą i kolejne. No i wyłącznie muzyka i piosenki z polskich filmów. To sięgam teraz po płytę Herdzin Bogdanowicz Biskupski. Nie przypadkiem potem właśnie, bo to z jednej strony wspomnienie telewizyjne znowu, wspomnienie serialu 07 Zgłoś się, ale też wspomnienie dotyczące twórcy głównej roli w tym serialu. To ta smutna wiadomość, która dotarła do nas wczoraj o śmierci Bronisława Cieślaka. Wprawdzie był aktorem niezawodowym, ale jak pięknie wpisał się troszeczkę w historię polskiego kina, a przede wszystkim właśnie w historię telewizji rolą porucznika Sławomira Borewicza, zwanego nawet czasem polskim Jamesem Bondem. To motyw muzyczny z serialu 07 Zgłoś się. Thank you.

Przeszkoda to twoja głowa. Para pan bile. Przeszkoda to twoja głowa. Para pan je. Przeszkoda to twoja głowa. Oha je. Przeszkoda to twoja głowa. Trójkowo-filmowo łączymy się teraz z Piotrem Kornabisem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Wiem, że jest pan w plenerze, w lesie chyba w tej chwili, więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemu z zasięgiem, że się uda. Ja również. A dzwonię do pana nie przypadkiem właśnie dzisiaj, bo jest pan scenarzystą filmu o bardzo znamiennym i szczególnym w tym świątecznym dniu tytule 3 maja, czyli dziś. Tak, to prawda. Co się kryje za tym tytułem, to absolutnie premierowy film dotyczący ważnej, szczególnie w tym dniu się do tego odnosimy, Konstytucji 3 maja. Tak jest. Myśmy starali się zarówno tytułem, jak i samym filmem pokazać proces, jakim były reformy, które zaczęły się o wiele wcześniej niż w 1788 roku, bo zaczęły się właściwie jeszcze przed pierwszym rozbiorem, a pierwszy rozbiór był katalizatorem tych reform i podwaliny do tego, co zadziało się w 1791 roku w Warszawie. Położyła i Komisja Edukacji Narodowej i ci reformatorzy, którzy starali się po tym pierwszym wstrząsie, jakim był pierwszy rozbiór, wprowadzać w Rzeczypospolitej obojga narodów zmiany. Także 3 maja, czyli dziś, jest filmem o Konstytucji 3 maja jako dokumencie też, ale w szerszym tego słowa znaczeniu jest filmem o procesach historycznych, społecznych, gospodarczych, które złożyły się na ewidentny sukces i to sukces międzynarodowy, jakim był ten dokument i reformy, które się z nim wiązały. Bo to Konstytucja 3 maja jest, my używamy takiego sformułowania kamień milowy, powtarzając za jednym z naszych znakomitych rozmówców, za doktorem Michałem Kuleckim z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Pan doktor Kulecki jest takim kapłanem świętego ognia, jakim jest dokument Konstytucji, ustawy rządowej. W symboliczny sposób jeszcze w zeszłym roku zaczęliśmy rozmowy właśnie z nim o tym dokumencie i on wprowadził nas w świat wyjątkowych, fascynujących rozmówców i to dzięki nim, dzięki bohaterom naszego filmu, ta opowieść o procesach końca XVIII wieku nabrała w ogóle życia. Bo ja jako scenarzysta filmu dokumentalnego mogłem tylko założyć sobie pewne ramy. Tak naprawdę treść, emocje, życie ten projekt wnieśli nasi rozmówcy z Polski, z Litwy, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii i z Czech. 3 maja, czyli dziś, wszystko się zgadza i z Piotrem Kornabisem pozostaniemy dzisiaj w Trójkowo filmowo nieco dłużej. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem sięgamy po, chciałem powiedzieć utwór, ale właściwie dwa od razu z polskiego oczywiście filmu. Zawsze lubiłem ten niepokojący, taki linczowski klimat filmu Łukasza Barczyka Nieruchomy poruszyciel. No a tutaj spotkały się ze sobą rzeczywiście dwa utwory. Z jednej strony to muzyka filmowa Hanny Kulenty, a z drugiej znany wcześniej i wykorzystany w nieoczywisty właśnie sposób przebój grupy Czerwone Gitary. miasto, które znamy, brudną plamę. Teraz nie jak sen, przy tobie zgaśnie szkoła, którą dawny ten kochany zniknie nagle, tak jak lęk poranny. Daj, daj tej dziewczynie biały felon, kup, kup dwie obrączki szczero złote. Zgaś, zgaś podły uśmiech ludzi zły. Wątpliwości, nic nam się tutaj nie zepsuło. Tak, rzeczywiście ta muzyka Hanny Kulenty i przebój grupy Czerwonej Gitary zabrzmiały w filmie Łukasza Barczyka Nieruchomy poruszyciel. A tymczasem wracamy już do rozmowy z Piotrem Kornobisem. To przypomnę, autor scenariusza filmu, który dzisiaj miał swoją telewizyjną premierę. 3 maja, czyli dziś. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ja już dzisiaj rozmawiałem z reżyserem Markiem Brodzkim o jego cyklu historii w ożywionych obrazach i okazuje się, że i dla pana oraz reżysera filmu, o którym rozmawiamy, czyli Cypriana Demianiuka, równie ważny był także obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku. Tak, dlatego, że wpisuje się w pewną opowieść o Konstytucji i o tych reformach. Ten obraz Matejko namalował 100 lat po uchwaleniu ustawy rządowej i ten obraz jest częścią procesu budowania legendy wokół Konstytucji i jej spraw i tej reformy Sejmu Wielkiego. Matejko oczywiście, malując swój obraz 30 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, nie miał pojęcia, że to w ogóle nastąpi. I wpisywał się w grono takich wielkich przypominaczy o najlepszych czy najbardziej genialnych momentach tego państwa, którego nie było przecież wtedy na mapie. Okazało się, że dzięki Matejce i właściwie po Matejce nikomu tak bardzo nie udało się uchwycić momentu, charakteru tamtego czasu. Przypominam, że obraz Matejki jest przedstawieniem, zresztą historycy się spierają, czy super dokładnym, ale ma no bardzo właśnie dużo chyba emocji. Nie. Tak, bardzo dużo emocji, jest bardzo filmowy. Są tam postaci, które tak jak w przypadku Descartesa na przykład już nie żyją, ale ten obraz, przed którym ludzie, i my to widzieliśmy, obserwując reakcje, wtedy jeszcze nie były zamknięte muzea. I byliśmy na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie ten obraz jest eksponowany. Zresztą blisko sali, w której uchwalona została konstytucja. I widzieliśmy reakcję ludzi na ten obraz. On cały czas budzi niesamowite emocje. Oczywiście w dobie komputerów, kin, 3, 4, 5D, wiadomo, płótno ma swoją grawitas inną niż film na przykład. Ale to nadal robi wielkie wrażenie i Matejko zakomponował to doskonale. Myśmy próbowali tą ikonografię związaną z reformami poszerzyć nieco. Cała ścieżka dźwiękowa do filmu oparta jest na dziełach kompozytorów XVIII-wiecznych, kompozytorów z Rzeczypospolitej obojga narodów. Są to zresztą nagrania Orkiestry Polskiego Radia. Myśmy używali nagrań tych utworów, które powstawały właśnie wtedy. Więc staraliśmy się oddać duchę epoki nie tylko samym Matejką, no to oczywiście był wybór pierwszy, ale staraliśmy się do tej ikonografii dotrzeć w Polsce, na Litwie. I tutaj niezawodnymi przewodnikami okazali się być historycy, z którymi myśmy współpracowali, którzy zgodzili się być naszymi przewodnikami po tych czasach. Mówię tutaj o pani profesor Krwawicz, o profesorze Baterwiku, o profesorze Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski. W sumie 13 osób, aż 13 akademików Polski, Litwy, Niemiec i Czech i Wielkiej Brytanii, byli oni naszymi przewodnikami po tych czasach i muszę przyznać, że myśmy nie tyle uczyli się tej historii, bo myśmy ją znali, ale dzięki nim myśmy w tę historię uwierzyli. I trochę było tak, że jako filmowcy okazało się, że po prostu sprzyjało nam to filmowe szczęście. I myśmy razem z nimi, wspólnie z nimi, zaczęli się tym sprawą tym chętniej, tym większą fascynacją przypatrywać. Rozmowę o dzisiejszej premierze w filmie 3 maja, czyli dziś, będziemy jeszcze w Trójkowo filmowo za chwilę kontynuować, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj w tym świątecznym, specjalnym wydaniu audycji nie może zabraknąć kompozycji Wojciecha Kilara. Thank you. No i pewnie od razu przychodzą nam do głowy rozmaite wspomnienia. Elżbieta Starostecka, Leszek Teleszyński i ta niesamowita scena. No i niezwykły walc Wojciecha Kilara. Walc oczywiście z filmu Trendowata. I to jeszcze jedno dziś muzyczne wspomnienie jeszcze jednego filmu Jerzego Hoffmana. A tymczasem wracamy do dzisiejszej premiery. 3 maja, czyli dziś, rozmawiamy z autorem scenariusza tego filmu dokumentalnego, Piotrem Kornobisem. No i okazuje się, że temat Konstytucji 3 maja jest naprawdę tak inspirujący, że nawet jeden długi film dokumentalny to ciągle za mało, mógłby na ten temat powstać cały serial. Oddajmy więc głos twórcy. Potem przyszło do montażu i jest tak, że w przypadku takich rozmów, szczególnie z ludźmi bardzo zaangażowanymi w to, co o czym mówią, jest tak, no, że często my przy stole montażowym, przy zestawie montażowym musimy rezygnować z całej masy wątków, ale tutaj mieliśmy swoje priorytety i priorytetem przy tej produkcji było ukazanie takich dwóch warstw. Pierwsza to była warstwa kuchni politycznej. Chodziło nam o to, by te procesy polityczne pokazać z możliwie dużym pietyzmem i przede wszystkim odejść od takiego postrzegania Konstytucji jako punktu, który jest w czasie i o nim należy opowiadać w kilku utartych sformułowaniach. Proces, jakim były reformy, rozpoczął się tak na dobre z pierwszym rozbiorem, a trwa, myślę, do dziś, dlatego że to jest współczesny namysł nad państwem polskim, tym, czym powinno ono być. Od tego momentu możemy uznać za otwarty. Mówię o współczesnym namyśle, to znaczy nie wybranej grupy społecznej, która ma narzędzia do tego, żeby ten proces oceniać, udoskonalać, eksperymentować. Innymi słowy, ten naród polityczny, który uczestniczy w tym procesie od końca pierwszego rozbioru, zaczął jako grupa przypominać to, co jest teraz. Oprócz tego, że oczywiście wtedy w tym procesie uczestniczyli również nasi inni obywatele Rzeczypospolitej obojga narodów. Na te reformy wtedy składały się i zależało na tej reformie ludziom z całej Rzeczypospolitej obojga narodów. Hugo Kołłątaj, człowiek z Wołynia. Stanisław Staszic, który co prawda w samych pracach nad Konstytucją nie uczestniczył bezpośrednio, ale jego prace wpłynęły bardzo na proces reformy. Stanisław Staszic z Piły, czyli ziemi, która została zabrana już po pierwszym rozbiorze na rzecz Prus. Król Stanisław August Poniatowski, już taka arystokracja europejska pełną gębą, no i król przy okazji, a z kolei mieszczanie, którzy nieformalnie, ale też jako głos polityczny uczestniczyli w tych procesach, no to są ludzie nowi, wchodzący na arenę polityczną równolegle do wydarzeń wielkiej reformy. Staraliśmy się to pokazać, że proces politycznych przemian to nie jest tylko jeden moment, to są lata przygotowań, lata rozmów, lata dyskusji i dotyczyły to bardzo wielu zakresów. Włożyło się też na to oczywiście też gigantyczny rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w tym czasie. Gigantyczny jak na tamte czasy. Ten wątek w sumie zaniedbaliśmy najbardziej, bo musieliśmy z czegoś rezygnować. Ale przypominam, że to są czasy, w którym na przykład połączono Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Połączono tak zwanym Kanałem Królewskim, dzięki czemu Rzeczpospolita potencjalnie mogła rozwijać się w sposób, który się nie śnił w ogóle w historii. Nie? Eksportować i importować dobra, stać się tym, czym dzisiaj Polska próbuje się stać, znaczy takim hubem łączącym wschód z zachodem i północ z południem. Dzisiaj w Trójkowo Filmowo za chwilę jeszcze oczywiście informacja o tym, gdzie szukać filmu, o którym rozmawiamy 3 maja, czyli dziś, bo jego oficjalna telewizyjna premiera już za nami, ta miała miejsce po 13. Ale po tym, co powiedział przed chwilą Piotr Kornobis, pomyślałem sobie, że zrobię ten jeden wyjątek, bo dzisiaj słuchamy wyłącznie polskich wykonawców, słuchamy polskiej muzyki filmowej, piosenek z filmów. No i tu wprawdzie Kaja, ale obok niej Goran Brygowicz, bo to muzyczne wspomnienie z filmu Władysława Pasikowskiego, Operacja Samun. Śpi, kochany, śpi. Oczy, ja pod osłoną. Kropka. Ja, Goran Bregowicz, piosenka z filmu Władysława Paśkowskiego, Operacja Samon. A my na chwilę jeszcze pozostaniemy z Piotrem Kornobisem, scenarzystą filmu 3 maja, czyli dziś. Zależało nam na przedstawieniu warunków geopolitycznych. Siłą rzeczy musieliśmy używać skrótów, bo ta geopolityka ma warstwa warstw i wchodzenie w każdą z tych warstw to jest baterią na serial. Jak to bywa niestety w filmie, prawda, że potem jest konieczny montaż i wybór. Tak jest, ale w naszym przypadku mieliśmy też bardzo ważne zadanie, z którego staraliśmy się wywiązać jak najlepiej, mianowicie staraliśmy się wykorzystać to, że nie tylko w Polsce obchodzimy uroczyście 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji, ale równolegle ta sama rocznica obchodzona jest na Litwie. I ta perspektywa litewskich akademiczek i akademików była dla nas bardzo istotna. Przy okazji mieliśmy możliwość też zobaczenia Konstytucji po litewsku, spisanej równolegle do wersji polskiej. To było też pięknym kawałkiem historii, którym mieliśmy okazję dotknąć. Nie, oczywiście nie dotykaliśmy tego, ale filmować. Symbolicznie. Tak, symbolicznie. I ta współpraca z Wilnem też pokazała nam, że Rzeczpospolita Obojga Narodów to nie jest tylko nasze dziedzictwo, ale to jest dziedzictwo od tego kawałka świata i Europy. O tym zresztą mówią nasi bohaterowie. Doktor Rajlans z Uniwersytetu Wileńskiego mówi wprost, że jest dumny z tego, że Polska i Litwa wtedy, pod koniec XVIII wieku, żeśmy wtedy potrafili zrobić coś wspólnie, zrobić coś pięknego. To już moja interpretacja. Myśmy wyprzedzili epokę grubo o 100 lat, bo ten ustrój, w którym król realnie stawał się prezydentem. Federacja, rządził Sejm i był silny rząd, w którym podatki były ściągane w miarę sprawnie, w którym mało tego do zarządzania było 700 tysięcy kilometrów kwadratowych, wtedy już troszeczkę mniej, terenu. To był ewenement. W każdym razie ten aspekt polsko-litewski, generalnie aspekt tego, jak ten fragment dziedzictwa jest istotny dla narodów sukcesyjnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, też staraliśmy się jakoś ująć, bo często mamy taką tendencję jako Polacy, żeby, może nie zawłaszczać, ale żeby zapominać o tym, że to państwo było wiele bardziej skomplikowane i piękne w swojej złożoności niż nam. I do tego się przyzwyczailiśmy, żyjąc bądź co bądź w państwie monoetnicznym. Film 3 maja, czyli dziś, właśnie dziś po południu miał swoją premierę w Telewizji Polskiej, ale rozumiem, że on będzie powtarzany, a być może też pojawi się w sieci. W każdym razie nie powinno być problemów z jego obejrzeniem. Tak, zapraszamy serdecznie na anteny Telewizji Polskiej, dzięki której to ten film powstał, bo to inicjatywa wyszła ze strony naszego nadawcy publicznego. Wiem, że będzie można ten film zobaczyć na TVP Historia, na TVP Dokument, na TVP Polonia. Mam nadzieję, że on się zestarzeje dobrze i że może nie tylko przy kolejnych rocznicach, ale tak po prostu te historie niesamowitych reform i opowieść o obywatelskiej odpowiedzialności będzie można śledzić dzięki naszej pracy. A ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem trójkowo-filmowo był Piotr Kornobis, autor scenariusza filmu 3 maja, czyli dziś. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Jedyna dzisiaj w specjalnym wydaniu trójkowo-filmowo piosenka, nie z filmu, ale za to wykonywana przez doskonale wszystkim znaną z polskiego kina Małgorzatę Kożuchowską. Ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, bo za nami prawie już 2 godziny tego spotkania. A przed 19 w Trójce jeszcze jeden, myślę, nieoczywisty utwór. Agresiva 69, Edyta Bartosiewicz i piosenka z filmu Mariusza Trenińskiego, Egoiści. Oko Boga pod brudnym makijażem w ciebie wpatrzone przed obcych bóstw ołtarzem. Kolejny raz przepastna moc wyzywa cię na próbę sił. Kolejny raz przegrywasz z nią, lecz wierzysz wciąż, że jakimś jednym cudownym tchnieniem na powrót staniesz się boskim stworzeniem. Już nie jest za późno. Już nie jest za późno. Dawnych miłości wyschnięte ocean. Ścieżki sumienia śniegiem usypane.